हर्षवर्धन ने केक का छोटा सा बाइट उठाया और हीर को खिला दिया। हीर भी केक का थोड़ा सा हिस्सा उठाकर हर्षवर्धन को खिलाने लगी। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है साहिबा, मैं खुद खा लूंगा। हर्षवर्धन के ऐसे हाथ पकड़कर मना करने से हीर को थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया। हीर नजरें झुकाकर केक का हिस्सा वापस रखने लगी, तभी उसने अपने गाल पर कुछ गीला गीला सा महसूस किया। हर्षवर्धन ने केक हीर के गाल पर लगा दिया और फिर केक पर अपनी होंठ रख दिए। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर अंदर तक सिहर गई। हीर को अब जाकर हर्षवर्धन की शरारत समझ आई। जैसे जैसे हर्षवर्धन के होंठ हीर के चेहरे पर घूम रहे थे, हीर की सांस रुक रही थी, उसके दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। हर्षवर्धन के होंठ जैसे ही हीर की गर्दन से नीचे आए, हीर थोड़ा सा पीछे होकर बोले, वो मैं वो अभी आती हूँ साहब। लेकिन हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और हीर सीधा हर्षवर्धन के सीने से जा लगी। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर की कमर पर लपेटे हुए कहा, तुम्हें याद है ना तुमने कल रात क्या क्या कहा था? हीर हिचकिचाते हुए बोली, मैं नशे में थी। लेकिन मैं तो होश में था, मुझे तो सब याद है। और अब मैं तुम्हारी डिमांड पूरी कर रहा हूं तो तुम मुझसे नजर बचाकर भाग रही हो। आज तो तुम कहीं नहीं जा सकती, आज तो तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इतने दिन तुमसे दूर रहा क्योंकि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, लेकिन कल रात तुम्हारी बातें सुनकर महसूस हुआ कि तुम मेरे करीब आना चाहती हो। मैं ही देरी कर रहा हूं। हर्षवर्धन हीर के कान में फुसफुसाया। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने तो एक बार भी हर्षवर्धन की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा और हीर की यही अदा हर्षवर्धन को पागल बनाती थी। हर्षवर्धन ने एक छोटा सा पीस उठाया और हीर की तरफ बढ़ा दिया। हीर ने वो केक खा लिया, लेकिन थोड़ा सा केक हीर के होंठों पर लग गया। अगले ही पल हर्षवर्धन ने अपने होंठ हीर के होंठ पर रख दिए। हीर की तो सांसें ही रुक गई। एक डीप किस के बाद हर्षवर्धन हीर से थोड़ा सा दूर हुआ तो हीर ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन को धक्का दे दिया। हीर कमरे में इधर उधर भाग रही थी और हर्षवर्धन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। हीर और हर्षवर्धन दोनों ही हंस रहे थे। हर्षवर्धन हंसता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? आज तो तुम गई, कल रात तुमने जो जो कहा था वो सब करूंगा। हीर भी हंसते हुए बोली, पियू की दादी ये तो मेरे साथ जाती हुई, मैं उस वक्त नशे में थी, आप मुझे कुछ ज्यादा ही सजा दे रहे हैं। हर्षवर्धन हीर के पीछे भागता हुआ बोला, अभी तो मैंने सजा देना शुरू भी नहीं किया और तुम अभी से डर गई। हीर भी हर्षवर्धन से बचती हुई बोली, पियू की दादी मान जाइए ना, मत सताइए। इस बार हर्षवर्धन ने हीर को कमर से पकड़कर घुमाते हुए कहा, अभी तो पीहू के डैडी ने सताना शुरू भी नहीं किया। हर्षवर्धन ने हीर को गोल गोल घुमा दिया और दोनों ही इस वक्त हंस रहे थे। अगले ही पल हर्षवर्धन ने हीर को खड़ा किया और अपना माथा हीर के माथे से लगा लिया। दोनों ही अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहे थे। हीर के हाथ हर्षवर्धन के सीने पर थे और हर्षवर्धन के हाथ हीर की कमर पर। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने भी बिना आंखें खोले कहा, हीर कल तुम मेरा नाम ले रही थी, एक बार मेरा नाम फिर से ले लो। हीर ने बिना आंखें खोले नामे गर्दन हिला दी, प्लीज बस एक बार मेरा नाम ले लो, फिर कभी नहीं कहूंगा। हर्षवर्धन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। हीर ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर फिर से अपने होंठ हीर के होंठों पर रख दिए। इस बार हीर के हाथ हर्षवर्धन के कॉलर पर कसते जा रहे थे। धीरे धीरे हर्षवर्धन हद से आगे गुजरने लगा। हर्षवर्धन जितना हीर के नजदीक जाता, हीर उतना ही खुद में सिमट जाती। हर्षवर्धन ने हीर के कपड़े इधर उधर कर दिए थे और फिर हीर को गोद में उठाकर बेड पर ले आया। हर्षवर्धन ने हीर को लटाया और उसके ऊपर आते हुए उसकी आंखों को चूम कर कहा, हीर मुझे महसूस करो। हीर तो शर्म के मारे अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। धीरे धीरे हर्षवर्धन हीर में घुलता चला गया। कमरे में हीर की सिसकियां, उसकी चूड़ी की आवाज और उसकी पायल की छनछन गूंज रही थी। कमरे में फैले हुए कपड़े हीर और हर्षवर्धन के प्यार की गवाही दे रहे थे। हर्षवर्धन और हीर एक हो गए थे। एक घंटे बाद हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा अपने कंधे पर रखा और उसे बाहों में भरकर लेट गया। हीर की आंखों में आंसू थे। हर्षवर्धन ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया, फिर भी हीर उस दर्द को झेल नहीं पाई। हर्षवर्धन ने करवट लेकर हीर को अपने नीचे कर लिया। फिर उसने हीर के आंसू साफ करते हुए कहा, हीर अब भी दर्द हो रहा है? हीर ने नजर झुकाकर हां में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने कहा, जरा मुझे दिखाओ। हीर ने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया और अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, नहीं हो रहा दर्द, बिल्कुल दर्द नहीं है, आप सो जाइए। हर्षवर्धन मुस्कुराकर सीधा लेट गया और उसने हीर को बाहों में भरकर कहा, अच्छा नहीं देखता, बस थोड़ी देर होगा, उसके बाद नहीं होगा, चलो अब तुम भी सो जाओ। थोड़ी देर बाद हीर का दर्द कम हो गया। हीर ने अपने हाथ हर्षवर्धन के पेट पर रखते हुए कहा, नैना कपूर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हर्षवर्धन ने गहरी सांस लेकर कहा, हीर तुम्हारा ये पहली बार था ना? मेरा भी पहली बार ही था, मैं और नैना कभी फिजिकल हुए ही नहीं। ये सुनकर हीर उठ गई। उसने खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया हुआ था। हीर ने हैरानी से पूछा, फिजिकल क्या होता है साहब? हर्षवर्धन ने कहा, साहिबा यही जो मेरे और तुम्हारे बीच हुआ, मतलब मेरी और नैना की कभी सुहागरात हुई ही नहीं। फिर पीहू, पीहू कहां से आई? पीहू आपकी और नैना की बेटी नहीं है? हीर ने हैरानी से पूछा। हर्षवर्धन बोला, पीहू सिर्फ मेरी बेटी है, नैना की नहीं। हीर मैंने रघुवंशी परिवार से बहुत कुछ छुपा कर रखा है सिर्फ उनकी खुशी के लिए। नैना अच्छी औरत नहीं है, अगर मैं अपने परिवार वालों को बता देता तो उनका दिल टूट जाता। हीर ने हैरानी से कहा, मैं कुछ समझी नहीं पीहू के डैडी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे नैना ने यह भी बोला था कि पीहू भी सरोगेसी से आई है, सरोगेसी क्या होता है? ये सुनकर हर्षवर्धन बेड से उतर गया। उसने अपना लोअर पहना और बालकनी में चला गया। हीर भी उठकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद हीर फ्रेश होकर अपना नाइट सूट पहनकर बाहर आई और फिर हर्षवर्धन के पास जाकर बोली, बताइए ना पीहू के डैडी, आप नैना के बारे में कुछ बता रहे थे। हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला। हीर को लगा कि शायद हर्षवर्धन उसे बताना नहीं चाहता। हीर ने दोनों हाथों से हर्षवर्धन की बाजू को पकड़ा और उसे हल्का सरब करते हुए कहा, सुनिए जी, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आप पर दबाव नहीं बनाऊंगी, आप चलकर सो जाइए, वैसे भी आप बहुत काम करते हैं, आपकी नींद भी पूरी नहीं होती। हर्षवर्धन ने प्यार से हीर की तरफ देखा, फिर उसके गालों पर हाथ लगाया और फिर बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला गया। हीर नम आंखों से हर्षवर्धन को जाते हुए देख रही थी। उसके मन के सवाल मन में ही तूफान मचा रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन ने उसके सवालों के जवाब नहीं दिए और बार बार पूछने की हिम्मत हीर के अंदर नहीं थी। हर्षवर्धन शार के नीचे खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ वॉशरूम की दीवार पर लगा रखे थे, जैसे वो खुद से ना खड़ा हो बल्कि दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो। शार का ठंडा पानी हर्षवर्धन के शरीर को तो ठंडा कर रहा था, लेकिन उसका दिल, उसका गुस्सा उसे ठंडा करने में नाकाम हो रहा था। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद की और उसे कुछ याद आया, फ्लैशबैक। हर्षवर्धन नैना को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड लेकर गया था। दोनों ही एक लग्जरी रूम में एंटर हुए। नैना ने अपनी जैकेट उतारकर सोफे पर फेंकते हुए कहा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नैना वॉशरूम में चली गई और हर्षवर्धन बालकनी में आ गया। हर्षवर्धन और नैना के बीच में शादी से पहले ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुई थी। दोनों की फैमिली ने दोनों की अरेंज मैरिज की थी। नैना कपूर बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर हर्षवर्धन का दिल पहली ही नजर में नैना के ऊपर आ गया और उसे शादी से कोई एतराज नहीं था। हर्षवर्धन खुशी खुशी नैना के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। वो अपने हनीमून के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। दूसरी तरफ नैना के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। नैना बाथरूम पहनकर कमरे में आई और अपनी बाल ड्रायर करने लगी। तभी हर्षवर्धन ने उसे पीछे से बाहों में भरकर उसकी गर्दन को चूम लिया। नैना को गुस्सा आया और उसने पलटकर हर्षवर्धन को धक्का देकर लगभग चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर हर्षवर्धन रघुवंशी? नैना के ऐसे करने से हर्षवर्धन को बहुत हैरानी हुई। नैना के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर हर्षवर्धन को बहुत बुरा लगा। उसे यकीन नहीं था कि नैना पहले ही दिन उसके साथ ऐसे बिहेव करेगी। नैना ने पलटकर हर्षवर्धन को देखकर गुस्से में कहा, मिस्टर हर्षवर्धन रघुवंशी, मेरे साथ ये टिपिकल हस्बैंड बनने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी भाभियों जैसी नहीं हूँ जो 5 मीटर की साड़ी लपेटकर पूरे मेंशन में घूमती हैं, मांग में सिंदूर लगाती हैं, सुबह शाम पूजा करती हैं। मैं ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर सकती, मुझे फ्रीडम चाहिए। तुम दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो भी मुझे परवाह नहीं, और आज के बाद मेरे करीब आने की सोचना भी मत। नैना ने कबर्ड में से कपड़े निकाले और हर्षवर्धन के सामने ही चेंज करने लगी। उसने जैसे ही बाथरूम की डोरी पर हाथ लगाया, हर्षवर्धन पलटकर बालकनी में चला गया। हर्षवर्धन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो इस वक्त शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, इस रिश्ते को कैसे संभाले। रघुवंशी फैमिली में डायवोर्स नहीं होते थे। हर्षवर्धन इस वक्त बुरी तरह फंस गया था। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी और नैना की कभी नहीं बनेगी, लेकिन वो क्या करता, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज कर दिया। फ्लैशबैक एंड। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन फ्रेश होकर लोअर टी शर्ट पहनकर बालकनी में आया। हीर बालकनी में ही खड़ी थी। उसके अंदर हर्षवर्धन की जिंदगी के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा बढ़ती भी क्यों ना, आखिर वो हर्षवर्धन की पत्नी थी और उसका हर्षवर्धन की जिंदगी पर पूरा हक था। और आज तो वो रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो गया था। हर्षवर्धन बाहर आया और उसने हीर को पीछे से गले लगा लिया। हर्षवर्धन के छूने से हीर खुद में ही सिमट गई। हीर ने पलटकर हर्षवर्धन को कसकर गले लगा लिया। हर्षवर्धन ने भी अपनी बाहें हीर पर कस दी। हर्षवर्धन ने हीर के बालों को चूमकर कहा, जो तुम पूछना चाहती हो मैं अभी बताने की हालत में नहीं हूं। बस इतना समझ लो कि मेरे और नैना के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं। जैसे तुम्हारा आज पहली बार था, वैसे ही मेरा भी पहली बार ही था। हीर ने अपने चेहरे को थोड़ा सा उठाकर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, फिर पीहू और सरो कैसे? हर्षवर्धन ने हीर के होंठों को हल्का सा चूमकर कहा, कहा ना हीर, आज बताने की हालत में नहीं हूं, किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। वैसे भी हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, तो हमें उस नैना कपूर की बात नहीं करनी चाहिए। हीर को हर्षवर्धन के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। हीर ने अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर रखकर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अच्छा परेशान मत होइए, मैं नहीं पूछूंगी, कभी नहीं पूछूंगी। हीर इतना तो समझ गई कि सहारे की जरूरत सिर्फ उसे ही नहीं हर्षवर्धन को भी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते हर्षवर्धन ने अपने दर्द को अंदर ही छुपा लिया था। कोई नहीं था हर्षवर्धन के दर्द को बांटने के लिए, लेकिन अब हीर आ गई थी जिस पर हर्षवर्धन पूरी तरह से विश्वास कर सकता था। दोनों को एक दूसरे की बाहों में सुकून मिल रहा था। क्या हर्षवर्धन हीर को पीहू के जन्म के बारे में बताएगा? कौन है पीहू की माँ?